Rocky. Mongku mongku sing pahit opo sing legi. Legi wae tambang esemi bakuli. Yo sembrono mas dadi kowe bisa beko mas pokasane. Ngono wae kok dadi gawe. Tambah malam.